Я недавно прочитаў пра адну царкву ў мікрараёне аднаго гораду, дзе жывуць нямала бедных сем'яў і часта выконваліся злачынныя акты крымінальнікаў. Штодня не раз выклікалі паліцыю, каб спраўляцца з крадзяжамі, забойствамі і з канфліктамі паміж людзьмі. Наркотыкі свабодна прадаваліся на вуліцах, і многія ўжывалі іх. Шмат хто п'янстваваў. Вялікі працэнт жыхароў заставаўся без працы. Узнімаліся канфлікты ў сем'ях. Вернікі мясцовай іванска-хрысціянскай царквы прынялі рашэнне сур'ёзна маліцца аб сваім мікрараёне. Яны пачалі хадзіць па яго вуліцах і маліліся пра жыхароў кожнага жылога дома і дапамагалі каму толькі маглі. Амаль што ў кожным жылым доме царква заснавала маленькія групы малітвы за жыхароў, і вось якія рэзультаты атрымаліся ў выніку ўсяго гэтага. Адзін зняволены чалавек з мікрараёна быў выпушчаны з язніцы. Ён адразу знайшоў працу і стаў карысным грамадзянінам. Дырэктар жылога дома, які ў пачатку не хацеў, каб група малітвы збіралася ў ягоным жылым доме, уверваў у Хрыста і дазволіў веруючым сустракацца там жа. Хлопец, якога не маглі кантраляваць і быў выгнаны са школы за бунтарства, стаў нармальным чалавекам і пачаў вучыцца на пяцёркі. Прадаўцы наркотыкаў пакінулі мікрараён. Многія жыхары мікрараёна пачалі хадзіць на набажэнствы і ўверавалі ў Хрыста. Немалая колькасць маладых людзей з мікрараёна стала надта актыўнай царкоўнай маладзёвай групай. Новыя хатнія групы для вывучвання Біблії паявіліся на кватэры. Выпадкі крымінальных актаў і крадзяжоў у значнай колькасці паменшаліся. Чаму яно так пайшло? Таму што мясцовыя веруючыя адчувалі спецыфічную адказнасць за жыхароў свайго мікрараёна, пачалі маліцца за іх і кантактавацца з імі, дапамагаючы тым, хто меў нейкую патрэбу. Гэта служыць прыкладам таго, што Бог дзейнічае і зменьвае людзей, калі ягоныя вернікі моляцца за іншых і прымаюць адпаведныя захады ім дапамагаць. Бог дае сваім вернікам магчымасць супрацоўнічаць з ім і ператвараць іншых людзей, якія пакуль што не знаюць яго. Будучы ўсемагутным, ён, напэўна, мог бы гэта рабіць без нашага ўдзелу. Але ён хоча, каб ягоныя дзеці маліліся за іншых, кантактаваліся з імі і гаварылі ім пра Бога і Хрыста, ды дапамагалі ім, дзе толькі мажліва. Бог абавязкова не мае патрэбы ў нас, але згодна з сваёй воляй ён рашыў дзейнічаць цераз сваіх дзяцей, што значыць, цераз іхнія малітвы і кантакты з невернікамі. Нашы шчырыя малітвы за іншых адыгрываюць сваю адпаведную ролю, і Бог запрашае кожнае свае дзіця прымаць у гэтым удзел. Якія прыклады маем мы з Біблію, што Бог адказваў на малітвы сваіх мужоў? Ёсць іх шмат. Напрыклад, Абрагам некалькі разоў падыходзіў да Бога з просьбаю, каб Бог не вынішчаў жыхароў Садому і Гаморы, калі ён знойдзе 50, 40, 30, 20 і ўрэшце 10 праведнікаў. Бог адказваў, што не вынішчыць, калі Абрагам знойдзе столькі, але нават і столькіх ён не змог знайсці. Бог загадзя паслаў анёлаў сваяку Абрагама Лоту, які жыў сям'ёю ў Садоме, і яны папярэдзілі яго аб тым, што горад і ягоныя жыхары будуць вынішчаны. Трэба было пакідаць яго, што Лот з жонкою зрабілі, хоць адступаючы ад яго, жонка яшчэ раз паглядзела на горад, які ўжо гарэў, і зрабілася саляным слупам. Пакуль Абрагам маліўся і прасіў Бога стрымлівацца ад пакарання грэшных людзей, Бог не пасылаў пажыральнага агню супраць гораду. Ісус Хрыстос таксама маліўся за вучня Сымона Петра, каб Бог дапамог яму заставацца верным Господу. Перед арыштам і крыжовай смерцю Збавіцель сказаў Петру: «Сымоне, Сымоне, вось сатана прасіў, каб сеяць вас як пшаніцу, але я маліўся за цябе, каб не змізарнела вера твая, і ты некалісь, навярнувшыся, умацуй братоў маіх». Пазней Сымон Пётр тры разы адмаўляўся, што знае Хрыста, але пасля ўваскрэсення Хрыстос сустрэўся з ім ізноў і тры разы запытаўся яго, ці ён любіць яго, на што вучань адказваў: «Так, люблю». Хрыстос загадаў яму даглядаць іншых вернікаў на ніве Гасподняй і паведаміў яму, якою смерцю Сымон памрэ за веру ў Хрыста. Молитва Христа проявила особливо важную роль у житті апостола Петра, что свідчить нам о важности щирой и сердечной молитвы за інших. Бог некоторый час стримливал кару супроть жихару Содому и Гаморы, и Симон Петр застався верным Христу, дякуючи тому, что он молился за его. Бог дейничает в нашем свете через молитвы своих детей. Сказано так у Библии: «В очи Господа да праведных, и в уши егоные да молитвы ихние, а обличье Господне супроть лиходеев». Коли мы молимся и просим егоного уделу, то, и чего мы просим, здарается, коли оно погаджается с Господней волей. Коли б Абрагам и Христос не молилися за Лота и Симона Петра, Бог не стримливал бы огню, и Симон не вернулся б до служения Богу и людям. Коли мы молимся, прошлое нами здарается, а коли б мы не просили, ничего не отбывалося б. Это не значит, что своими молитвами мы можем користаться Богом так, как нам хочется, особливо, коли прошлое нами сопротивляется Егоной воле. Бог открывает свою волю нам через свое слово и Духом Святым, який допомагає нам спознать Господнюю волю, и каб мы молилися згодно сьою. И отказываючи на наши молитвы, Йон виконує свою волю и нашу, и у гэтым процессе Йон дає нам критичную роль. Бог выливає милоту и силу на людей, коли ягоные верники молятся, и запекає их до заступницкой молитвы за інших. Апостол Павел гэта разумеў і не раз прасіў вернікаў маліцца за яго, як прыкладам. Маліцеся таксама і за нас, каб Бог адчыніў нам дзверы для слова, абвяшчаць тайну Хрыстовую, за якую я ў кайданах, каб я адкрыў, як павінен яе абвяшчаць. Господь дае нам, вернікам, магчымасць стаць заступнікамі паміж Богам і тымі, хто мае асаблівую патрэбу ў Господній дапамозе. И это значит, что мы повинны молиться за верников и неверников. В 11 разделе Добровестия поводля Лукаша мы читаем притчу, выказанную Иисусом Христом про одного заступника, який пошел до суседя, просячи хлеба у его, бо нечекано з'явився гость с дороги, и его треба было накормить. Сусед с семьей уже поклався спать, и в початку не хотел устать и дать заступнику прошенное. Христос тут же каже: «Коли кажу вам, ён не устане и не дасть ему попрешне з ім, дык по неотступности ягоной уставши дасть ему, кольки просить». Заступник просил не за себе, а за гостя, и так робить кожный заступник, який молится за інших людей. Мы повинны молиться за інших деля того, как Бог денечал в їхнім житті и давал им тое, у чим яны мають потребу. Это может быть духовная потреба, як збавення, або материальная, як хлеб. Христос каже нам сьогодні: «Кажу вам, прощайте і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайтеся і отчинять вам, бо кожний просьбит отримливає, і шукальник знаходить, і хто стукається, тому чинять». Богослов Яков подтверджає, що на многое здольная щирая молитва праведника. Сила не йде от того, хто молиться, а от Бога. Але ягоная заступніцкая молитва открывае і накіровує Господню силу до того, хто має потребу у ёй. Сила Божія активізується молитвой заступника. Один проповедник написав наступное про силу молитвы. Цитую: «Молитва – это ключ, який отмыкає і отчиняє усе Божія засеки ягонай безмежной милоты і силы. Усе, что Бог есть и мая, вот это открывается молитвой и выливается на людей, которые живут духовной и материальной галечи. Молитва может сделать все, что может сделать сам Бог». Конец цитования. Люди имеют великую потребу в том, что Бог готов давать им. Многие люди покутают от разных нестачев. Многие не знают счастливого життя, стоя причиной, что весь час конфликтуют с другими людьми, даже с членами своей семьи. Многие Бога и Христа не знают и остаются без избавления. Мы так само, будучи людьми со своими обмежеваниями, не можем дать им потребное. Только и Божья сила и милота может полностью отказать на людские потребы. Господь даст необходимое тем, кто имеет духовные и материальные потребы, только тогда, когда мы начнем просить того для них у наших молитвах. Господь дает нам великую привилею стать и быть заступниками деля инших. Ці живем мы згодно с даденной нам отказностью? Ці мы саправды тые заступники за інших, до чого кличе нас Бог? Мы живем в свете, у яким две силы сопротивляются одна одной. Сила Божия и сила сатаны. Мы ведаем, что сила Господня шматкроть мацнейшая за сатанинскую, але мы сами оказываемся удельниками у этой духовной битве, и мы частяком отчуваем силу сатаны, якая приходит, каб турбовать и избивать нас инших шляху Господней праведности. Сила сатаны мацнейшая за нашу, человечую силу, что значит, нам потребная Божия сила, каб выстоять у боротьбе. Апостол Павел пишет, что наше змагання не супроть крыві і плоті, а супроть начальства, супроть уладаў, супроть света управцаў, темры свету гэтага, супроть духаў злосці паднебесных. І апостол радзіць вернікам апрануцца ў Божую зброю, каб устаяць супроць хітрыкаў сатаны, і ўсякаю малітваю і просьбаю маліцца Богу, просячы ягонай дапамогі і мудрасці ў духовнай бітве. Ён прасіў, каб вернікі маліліся за яго, каб ему было дадзена адпаведнае слово ад Господа, калі ён абвяшчаў ісціны Божага дабравесця людзям. Калі дзеці Божыя моліцца, Божая сіла прыходзіць і абараняе нас ад разбурэння і духовнага падзення. У 32 раздзеле другой кнігі летапісаў паведамляецца пра той, як асірыйскі цар Сэнхерым рашыў сваімі войскамі атачыць і атакаваць Єрусалім. Юдейскі цар Езекія сабраў сваіх ваеначальнікаў і казаў ім не баяцца і не палохацца ашырыйскага цара, а разам з ім спадзявацца на Господа Бога. Санхірым рабіў спробу пераканаць жыхароў Єрусаліма здавацца яму, але цар Езекія разам з прароком Ісаіяй звярнуўся ў малітве да Бога, просячы абароны і ўратавання ад ашырыйскіх войскаў. У выніку таго, Бог паслаў анёла, які вынішчыў начальнікаў асірыйскай арміі, і іхні цар, вярнуўшыся ў сваю зямлю, быў забіты мясцовымі жыхарамі. Паважаны слухач, кожны з нас мае патрэбу ў Божай сіле, бо жывём у грэшным свеце, дзе сустракаем усялякія спакусы і наступствы ад сатаны. Цераз малітву мы можам прасіць Гасподняй абароны і дапамогі. Царство Господне будуется на молитвах верников и разбирая царство сатаны. Коли мы не будем молиться, не будем достигать перемоги над грехами для славы Божией. А коли мы будем молиться, воля Господня будет здійсняться в нашем житті и в житті інших людей. Рупливыми молитвами будем звертаться до Господа, просячи Егоного уделу в нашем житті и в житті наших близких.